السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شكراً لزوتكميلي فوزم مستحق الله سبحانه وتعالى. نصالة نصالام زموندين برافيون بمتموت محمد yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie na sisi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Naam, ndugu zangu wa Islam, kama kawaida yetu kila siku ya kwanza tunakumbushana katika masala ya akida, itikadi iliyokuwa sahihi, itikadi ambayo kaja kutufunza kwayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunatumia kitabu chetu Al-Manzumatu Al-Ha'iyya sharh ya Sheikh Saleh Al-Fauzani, Allah atuhifadhi na muhifadhi naye pia. Tunaomba msomaji wetu asome pale ambapo tulipoishia. نعم. قال الثاني: ولم أن يغير قلوبها كثرة العطاء وكثرة الأموال، بل هذه تكريم القلوب مفردة تباعدا عما أشرت من الأموال، فلم يؤلف بين القلوب، وإنما الذي يؤلف بين القلوب هو القرآن والسنة. قد حذرنا الله سبحانه وتعالى مما وقعت فيه الامم السابقه من تفرقها بعدما جاءتنا البينات. قال تعالى: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. ليس لهم قدر لأن الله بين لهم، ولكنهم تركوها في البينة فتفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا وانطلقوا من بعد ما جاءهم البينة. وقال تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب الجليل والجبريل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بإذن ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دعاء عظيم يعصم الله به المسلم من الأهوال والفتن والشرور. بس إن شاء الله، شكرا. نعم، ndugu zangu wa Islam, shekhe wetu Allah amhifadhi anaanza akituambia, baada ya kutuonesha umuhimu wa watu kushikamana na kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, na tulipoona kwenye aya iliyotangulia ambayo ndio tumesimamia kwayo, kwamba Allah ameweka mapenzi baina ya nyoyo ambazo zimekuwa zimehtilafiana, yale makabila mawili al-Ausu wal-Khazraju, Allah akawa amewafanya kuwa kitu kimoja. Shekhe wetu anatuambia: فلا يؤلف بين القلوب كثرة العطاء. Nyoyo haziunganishwi kuwa kitu kimoja kwa vitu vingi vya kupeana. mtu kuikana kupatia patia vitu mazawadi kwa wengi, si kwamba ndivyo vitakuja kusababisha watu muwe na mapenzi. Pana mtu unaweza ukampa zawadi akaichukua na asikupendi, akabaki na uadui ndani ya nafsi yake, lakini akachukua, wazee wa profi, watu wa kuprofitia. Wakathratul amwal, na mali nyingi, kupeana mali kwa wingi sio ndio sababu ya nafsi kuwa kitu kimoja, hapana. Bal hadhihi tazidu alquluba nufratan wa tabaghudha, bali ukichunguza hivi vitu hivi vinakuja kuzidisha katika nyoyo za watu, zinakuwa na chuki na zinakuwa na umbali wa kukimbiana. Nafsi hii na hivi vinakuwa vinakimbiana kwa sababu gani? Vimeungana vitu vya kidunia, havikuungana kwenye vitu vya maslahi ya kidini. Mahma anfaqta min al-amwal, kiasi chochote utakachotoa cha mali, falan tu'allifa baina al-qulub, hauwezi ukazifanya nyoyo zilizochukiana zikawa kitu kimoja kwa sababu ya pesa. Watu watakuonesha kwamba wamependana, kumbe maslahi yao ni pesa. Wakipata pesa zao, kila mmoja atafanya chake, kila mmoja atafanya chake. Hapa shehe anatuambia ukichunguza hizi pesa ndizo zitakuwa ta sababu ya nafsi na nyoyo kuchukiana na kukimbiana, na hili ndilo jambo la uhakika. Hili ndilo jambo la uhakika. Mfano, hapa tuko na ustazi wetu, imamu wetu yuko hapo, utakutana wengine wa imamu wanampenda, apate wafadhili kutoka warabuni wakuwa wanamfinansia pesa, kila mwisho wa mwezi wanamshushia kama milioni moja, mwisho wa mwaka wampige gari hapo. Tusidanganyani, tutampenda au tutaanziana kuchambua na chambuana, hizi mali shekhe alizipataje? Hii gari ameipataje? Aje tu ataibuka ibuka na amekuja hapa nyuma nyuma mitukuta sisi watangu tuko hapa. Sisi wazee tumezeekea msikitini, yeye anakuja kuja tu ashapata gari, anakula mali ya Uislamu. Ndio tunakimbilia huko. Anakula pesa ya Uislamu. Sadaka zetu tunachangaga hapa, imamu wetu anazilaga. Aje tu, yeye hana mwaka hapa, ameshakuwa na gari, ameshakuwa na nyumba. Isi sasa imamu ni mtu wa makanzu tofauti, sasa unamwona imamu? Neema ya msikiti. Yahe, kumbe zile pesa zinakuja kuleta uadui na chuki baina ya nafsi za wanadamu. Mtu unajua kwamba ni raha kuwa na mali, hivyo zinavyokuja, kumbe unaingia kwenye chuki, mahasidi. Watu wa husda wanaanza kuwa wengi, wanaanza kukufitini. Watu wa vijicho wanaanza kuwa wengi. Ndio maana napasha watu wote tunajikinga kwa Allah kutokana na shari za wanadamu. Maana pana wanadamu wengine wapendagi waone maendeleo ya watu wengine. Pana mtu maisha yake mazima, kuna watu hasa wanapendaga tu amuone imamu abaki ni mzalili. Hawatakaki amuone imamu ameinuka. Au shekhe abaki kuwa ni mzalili. Hawataki kumuona shekhe amebadilika. Maneno yatakuja ni mengi sana. Maana mashehe wameshagaonewa sana wallahi. Kwa hiyo mali inakuja kuleta matatizo tena katika jamii. Akasema wa inna alladhi yu'allifu baina alqulubi huwa alquran wa sunna. Kinachojumuisha, kinachoweka mapenzi baina ya nafsi, baina ya nyoyo ni Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana wewe fuata kitabu na sunna, mtu wa sunna atakupenda. Ukiona mtu wa sunna eti anakuchukia kwa sababu unafuata kitabu na sunna, huyo sio mtu wa sunna. Asili ya watu wa sunna ni wenye kupendana, ni waliokuwa na mapenzi baina yao, wahurumiane wenyewe kwa wenyewe. Mtu akubali kudhalilika ili mwenzake wa sunna apate. Kwa hiyo kitabu bimaana al-Qur'ani na sunna, hivi vitu viwili ndivyo kamba yetu ambayo yafaa sisi kushikamana navyo. Waqad hadharana Allah subhanahu wa ta'ala mimma waqa'at fihi al-umam as-sabiqatu min tafarruqiha ba'da ma ja'atha al-bayyinat. Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha mbali na yale ambayo nyumati zilizotangulia, umma uliotangulia, yale matatizo yalianguka ndanimo baada ya wao kufarikiana, pindi walipo farikiana baada ya kujiwa na ubainifu, Allah alipowashushia vitabu, lakini walipoachana na vitabu vya Allah ikawa ni mtafaruk baina yao, wakafarikiana, wakawa makundi makundi, madini yakajigawagawa, madhehebu yakawa mengi kabisa kwa ajili tu ameacha kitabu na sunna. Wa hakadha qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama iftaraqat al-yahud ala 71 firqa, mayahudu migawanyika makundi 71, waftaraqat an-nasara ala 72 firqa, na manaswara migawanyika makundi 72. Wote hao kwa sababu gani? Wamiacha uongofu, wamiacha ubainifu walioshushiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume akasema wasataftariqu ummati ala 73 firqa, na umma wangu huu utagawanyika makundi 73. Na hii ndio haki. Leo watu sunna tumiacha, kitabu na sunna tumevitupilia mbali, ndio maana umakundi kundi unakuwa wingi sana, tumakundi kundi tunakuwa twins. Huyu leo atakuja ataanzisha kundi lake, huyu atakuja ataanzisha kundi lake. Tazama leo kama hapa katika nchi yetu ya Burundi, pana Shia, pana Ahmadia, pana wale ambao wanajiita kama ni Mansarullah hapa Mtakura na wengineo, makundi yapo mengi. Tazama na wengine ambao wako wanasoma nchi huko za Kiarabu, ambapo unakutana labda kwenye nchi wana akida ambayo sio ahlu sunna wa jamaa, sio akida njema, na wanafunzi wanajinasibisha kwenye zile zile itikadi, kama itikadi ya madhhabu inaitwa Ash'ariyya. Unamsikia mwanafunzi anajinasibisha kabisa, anakuambia mimi ni Ash'ari. Haya yote ni makundi makundi ambayo yanakwenda yanazukazuka baada ya sisi kuacha mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba zake. Anasema Allah, wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum albayyina, hawakufariqiana wale waliopewa kitabu isipokuwa ni baada ya kujua na ubainifu. Wale waliopewa kitabu, Mayahudi na Manaswara hao waliotutangulia, walipewa kitabu na Allah subhanahu wa ta'ala, walipewa ubainifu, kuoneshwa njia ya haki, dini ya kweli. Lakini walipoacha ule mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo ikapelekea wao kufarikiana, kila wamoja wamoja wakabuni dini zao. Ndiyo hii hali yetu leo, tumiacha sunna, makundi yanakuwa mengi. Mtu tasikia anajiita mtu wa sunna, lakini mtizame yeye na sunna wapi na wapi? Mashariki na magharibi, mashariki na magharibi. Unamwona Muislamu unamuuliza, wewe uko kwenye madhehebu gani? Mimi niko kwenye madhehebu ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Ahlus Sunna wal Jamaa nini maana yake? Atakwambia Ahlus Sunna ni wale wanafuata sunna. Afu kimtizama utakutana kwenye kidevu hana hata kachembe chembe kandevu. Aliparua kabisa. Kwa hivyo ukipitisha kidole hata unaweza ukachanika. Huyo yeye anajiita ni mtu wa sunna, ukitazama suruali zake zinakwenda zinafegia. Haya ni matatizo ya Islam. Asili ya nguo ndefu ni nguo za wanawake. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amekaa na masahaba zake akasema, izratul mu'min ila nisfi saqi, nguo ya mwaminifu inapaswa ifike kwenye kati ya muundi wa mguu. Nguo ya mwaminifu inapaswa ifike kati ya muundi wa mguu. Kisha akaendelea kusema mtume kwamba hakuna ubaya kwa kile kitakachozidi ila al-ka'bayn, mpaka kufika kwenye jicho za mguu. Hapo ndipo nguo ya mwaminifu Muislamu, kama kweli ni mwaminifu wa haki, nguo yako haifai kuzidi jicho la mguu. Mwanamama mmoja Ummu Salama akawa ameuliza, ya Rasulullah, vipi kuhusu wanawake ikiwa watavaa nguo fupi miguu yao bado inaonekana? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema azidishe shibri moja, bi maana pa moja. Kama nguo imeishia hapa katikati ya muundi wa mguu, basi aongezee pa moja ndipo nguo yake ishuke. Yule mwanamama akamwambia, ikiwa nikiweka pa moja lakini bado miguu inaonekana, mtume akasema afanye ziraa. Ziraa bi maana pa mbili, kuanzia hapa mpaka hapa. Pa mbili ndizo ziraa. Kwa maana nguo ya mwanamke inapasha iwe ndefu. Ona jinsi masahaba walikuwa wanafunzi wazuri. wakamuliza Rasulullah, kirudi kwenye muwatta ya Maliki, vipi ikiwa mwanamama huyo kavaa nguo ndefu atatembea sehemu akagusa najisi, itakuwaje? Mtume akamwambia ikigusa najisi, akipita penye hakuna najisi, hiyo ndio itakuwa tahara ya ile najisi. Ukifuata hii hadithi vizuri, aliyepewa ruhusa ya kuvaa nguo ndefu ya kufunika jicho la mgunina ni mwanaume mwanamke? Majibu tunayo, mwanamume mwanamke? Mwanamke. Sawa na hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke ndiye anayefaa kuvaa nguo ndefu ya kufunika jicho la mguu ya kwenda na fyagia chini, ndio mwanamke. Suala linakuja, mwanamume akivaa nguo ndefu inakwenda inaburuza chini, anakuwa amechukua sifa ya vazi ya nguo ya nani? Ya mwanamke. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amiwalani almutashabbihina minan nisaa'i birrijal, almutashabbihina minan rijali bin nisaa'i, wanamume ambao wanaojifananisha na wanawake. Walmutashabbihati minan nisaa'i birrijal, na akawalani wanawake ambao wanajifananisha na wanamume. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na matatizo haya ya sisi kwa tunavaa nguo ndefu ndefu, atupatie imani ya kuchukua yale ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katufundisha. Kwa hiyo kuacha mafunzo ya Mtume itakuwa ni sababu ya watu kufarikiana, itakuwa ni sababu ya makundi kuwepo mengi. Akasema Sheikh, laisa lahum udhurun, wale waliojua na haki wakafarikiana baada ya kujua na haki, laisa lahum udhurun, hawana udhuru ya aina yoyote. Eti sijui siku ya kiyama utakuja kumwambia Allah, wana Allah, mimi nilikuwa natoa ndevu kwa sababu hii na hii. Hakuna udhuru. Pana udhuru kutoa ndevu kwa sababu? Bali kutoa ndevu, watu wenye kufuatilia mambo ya tibu wanakwambia kutoa ndevu ni sababu, miongoni mwa sababu za mtu kupata ugonjwa wa kansa. Kutoa ndevu ni moja miongoni mwa sababu za mtu kupata ugonjwa wa kansa. Mbili, kutoa ndevu ni moja miongoni mwa sababu za kuonesha uso wa mtu kama umezeeka. Chunguza mtu wa ndevu, hata awe mdogo kwako, uso wake unakuwa kana kwamba umeingia mkujikunja kunja kwa sababu ya kuzoea kuparua ndevu sana. Kwa nini haya yote? Waislamu, kwa nini? Alafu miongoni mwa faida za ndevu tena, wanavyosema wanazuoni waliofanya utafiti, wakasema kwamba ndevu ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaongeza nguvu za kiume. Kuwa na ndevu ni miongoni mwa sababu za kuongezekewa na nguvu za kiume. Unakutana mtu tarehe moja hadi tarehe 30 anayekaa mkioko na parua ya rabi, haoni hata aibu wallahi. Allah atupatie mwisho mwema. Lianna Allah bayyana lahum, wale walioacha kitabu hawana udhuru kwa sababu Allah aliwabainishia, aliwawekea wazi kila kitu. Walakinnahum taraku hadhihi albayyina fatafarraqu, wamiacha huyu ubainifu wa Allah wakafarikiana, na ndivyo vilivyo. Ukiacha kitabu na sunna, lazima patakuwa makundi makundi tu. Leo ukimwambia mtu wana hao watu ni watu wa bid'a, utasikia unaona sasa wanaanza kuja kugawa Waislamu. Hatujagawa Waislamu. Ukifuata yale anayotaka Allah na mtume wake, basi utakuwa pamoja na wale waliokuwa wa haki. Maadamu ukiacha, bimaana wewe mwenyewe umeshajitofautisha. Tunasema kwamba da'wa ya haki inakuja kufarikisha baina ya mtu wa haki na mtu wa dhalal, mtu wa bid'a. Haki inakuja kumtofautisha mtu wa sunna na mtu wa bid'a. Haki ndio ile watofautisha, sio sisi. Wakiwa mtu wa bid'a, tutasema fulani ni mtu wa bid'a. Kama ilo neno litakuuma, acha bid'a, fuata sunna. Ukiona kwamba ilo neno litakuuma, acha bid'a, fuata sunna, uone kama kuna mwenye atakuja kukusema ukiwa kwenye sunna. Waqala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, na wala msiwi kama wale ambao waliofarikiana na wakakhtilafiana baada ya kujua na ubainifu. Msiwi kama wale Mayahudi na Manaswara walitengana, wamekhtilafiana, walishajua na haki lakini kila umoja akaiacha haki akafuata matamanio ya nafsi yake. Allah anatuambia msiwi kama wao. Msiwi kama wao. Nyie mnapaswa moyo aje wa atasimu bihabilillahi jamia. Shikamaneni katika kamba yake Allah nyote kwa ujumla. Hicho ndicho kinachotufaa. Hicho ndicho kinachotustahiki. Mtu waweza anguka katika mtihani wa maasi, kumbuka kurejea kwa Allah. Muombe Allah msamaha, tubia kwa Allah. Kisha upambane na nafsi yako usije kujikuta umirudi tena huko. Waqala ta'ala, Allah pia akasema, fab'atha Allahu an-nabiyina. Allah akatuma mitume. Mubashirina. Mitume hao ambao wanakuja kuwapatia watu bishara njema, kuja kuwaonesha watu mambo ya kheri ambayo wakiyafanya itakuwa sababu ya kupata falah, kufaulu. Wa mundhirina, na hao mitume wamekuja kuwaonya watu, kuwaonesha hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Ndio ilikuwa kazi ya wa mitume. Sasa wa mitume leo hawapo. Waliobaki na kazi za wa mitume ni wanani? Waislamu, waliobaki na kazi za wa mitume ni wanani? Ulama, mashaikh. Lakini utakuta baadhi au hao wa shekhe ndio ambao wanawaleta watu kwenye upotevu. Wanaacha mafunzo ya mtume, wanaenda kuchukua mafunzo ya maajabu. Ndio maana mtume amesema katika hizo dalili za kiyama patakuwa duatu ala abwab jahannam. Wanazuoni ambao wanawalingania watu kuwaita katika milango ya moto, watakaowatii basi watatupwa motoni. Hao wanatoa ulama usui, wanazuoni waovu ambao mtume amesema kwamba hao wanazuoni waovu ndani ya moto wa jahannam, tumbo zao zitakuwa zikizunguruka zunguruka ndani ya moto wa jahannam. Allah tuweke mbali na adhabu hizo. Kwa kuna wanazuoni ambao watakuwa kipaumbele katika kupoteza watu, na kuna wale ambao watakuwa katika haki, alulamau arrabaniyuna, wale ambao wanakuja kutembelea ile mission ya wa mitume, wanawaleta watu kwenye kheri na wanawatahadharisha watu na bid'a na uzushi wa aina yote, tofauti na wale ambao unakutana ndio wanakuwa kipaumbele katika kutenda uzushi. Allah tuweke mbali na yote. Wa anzala ma'ahumul kitab, Allah akawateremsha alipowatuma wale wa mitume. Wa anzala ma'ahum alkitaba, akawateremshia, maana aliwatuma akawateremshia pia na kitabu. Hapa tuulizane kidogo. Allah mitume wa mitume wengi au mmoja? Wengi. Hawa mitume hawa, wa anzala ma'ahum, ma'ahum hai ma'an nabiyin, ni wengi. Wa anzala ma'ahum al-kitaba. Al-kitabu maana yake? Maana yake ni sasa kitabu, si ndio Islam? Al-kitabu kitabu, kitabu kimoja. Wa anzala ma'ahum al-kitab, akawashushia kitabu. Wale wa mitume wote aliwapa kitabu kimoja? Hey, la kifa la wa, na Allah ameshasema wa anzala ma'ahum al-kitaba, na kitabu ni kimoja. Na misio ilikuwa moja. Sasa neno alkitab kwa nini? Fahamu hapa katika watu wa lugha wanasema alkitabu bimaana, hapa ni mufradun yuradu bihi aljins, mufrad yuradu bihi aljins, ni neno limoja lakini makusudio lake linakusudiwa mfumo, ile aina, ile jinsi ya ujumla. Nini maana yake? Hapa ni alkitab, lakini maana yake alkutubu. Neno alkitab hapa kwenye hii aya maana yake alkutubu, vitabu. Wa anzala ma'ahumul kitaba, ay wa anzala ma'ahumul kutuba, akawashushia vitabu. Kila mtume alimtuma na akampa kitabu. Bilhaqi ليحكم بين الناس, وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. alishusha wa mitume, alitumana wa mitume na kila mtume akampatia kitabu kwa haki, wafanye nini? waje kuhukumu kwa kutumikisha hicho kitabu yale ambayo watu wamehtilafiana kwayo. Bimaana misio ya mitume ni kuja kutufundisha, kutuonesha haki. Kila mtu kachukua alianzisha dhehebu lake, kila mtu anakuja na dhehebu lake, mtume anakuja na tufundisha. Haki ni hii hapa. Sote tuwe kitu kimoja. Tushikamane kwenye kitabu na sunna. Hizi ndizo haki. Tuachane na uhutu tunjianjia tofauti ambazo ni tunjia twa shetani. Kwa yafaa Waislamu wote tuwe kitu hiki kimoja ambacho hicho kitu ni kushikamana na kitabu na sunna. Ndio haki. Hii ndio haki. Akaendelea kusema wama ikhtalafa fihi na hawakuhtilafiana kwenye hicho kitabu, illa alladhina utuhu, isipokuwa wale ambao waliopewa hicho kitabu, bimaana nyumati zile zilizotangulia, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, baada ya kujiwa na ubainifu. Watu wameikhtilafiana baada ya kujua na uhaki kutoka kwa Allah. Walipojua na ubainifu kutoka kwa Allah, wakaikhtilafiana kwa kuacha kile kitabu. Allah anasema baghyan bainahum. Hai, baghyan bimaana udwanan, kwa wadui uliokuwepo baina yao. Husda walizofanyana wao kwa wao. Hadi ikafikia huyu anakataa kufuata chenye huyu anafuata, ikawa ni mfarikiano baina yao, makundi yakawa mengi. Fahada Allahu alladhina amanu, Allah akawa amewaongoza wale walioamini, lima ikhtalafu fihi min alhaq biidhnihi, kutokana na yale walioikhtilafiana Allah akawaleta kwenye haki, akawatoa kwenye zile ikhtilaf, akawaweka kwenye haki, biidhnihi, kwa utashi wake Allah, kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala, ala aliwaleta huku. Na hii Allah aliwaongoza, hii inaitwa ni hidayatu tawfiq, muongozo wa kuwafikishwa na Allah. Tutakuja kuona baadaye aqsamu lihidaya, migawanyiko ya uongofu. Wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim, Allah anamuongoza amtakaye kwenye njia iliyonyooka. Allah anamuongoza amtakaye kwenye njia iliyonyooka. Waweza kumuona mtu ni mtu wa bid'a, mfikishie ujumbe, mfikishie message, lakini usizani kwamba wewe eti ndio utafika unamuongoza umweke kwenye haki. Taufiki ya kuongoka min Allah, inatoka kwa Allah. Wamuona mtu anafanya maasi, mlinganie, muoneshe hicho kitendo anachokifanya kwamba ni maasi. Sawa? Mlinganie, huenda Allah akaja kumuongoza kupitia wewe. Na huenda Allah simuongozi kupitia wewe, akamuongoza kupitia mtu mwingine. Lakini wewe mfikishie, tufikisha kazi yako inayokustahili. Walihadha, kwa haya tuliyoona, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول متميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم amekuwa akisema idha qama yusalli min al-layl, pindi akiamka kwenye sala zake za usiku kusali, alikuwa anapenda kusema haya maneno: Allahumma rabb jibril wa mikail wa israfil, ewe mola wangu, mola wa jibril na mikail na Israfil. Hawa ni viumbe gani? Jibril, Mikail, Israfil ni viumbe gani? Wanadamu, majini au malaika? Jibril ni malaika gani? Naam? Wa wahi. Mikail ni malaika gani? Wa mvua. Afu Israfil? Naam? Barakum. Na mwingine malaika ambao tunajua jina lake? Naam? Malik. Ni malaika gani? Kuchunga moto. Malakul maut. Yeye ni malaika gani? Kutoa nafsi. Na mwingine malaika? Mtu akifa kule kaburini vipi? Naam? Munkar wa nakir. Ehe, kuna wengine tena hao? Naam? Alafu mwe nasikiaga mtu wa roho Israel. Ndio jina lake. Malakul maut. Malakul maut sio jina sasa. Malaku malaika umoja. Malaku malaika umoja. Wakiwa wengi malaika. Akiwa namsikia mtu mkisalia kwamba eti malaika, ayo malaika ni malaika. Malaika malaika tul maut. Ukisema malaika bi maana wengi wa malaika wengi. Lakini akiwa mmoja malaku bi maana malaku Jibril, malaku Mikail, malaku Israfil, malaku al-maut. Malaika mwenyewe anahusikana na kutoa mauti. Ama hiyo kusema Israel ilikuja kwenye hadithi, lakini hadithi ni dhaifu. Sio sahihi. Na hadithi ikishakuwa ni dhaifu hatuwezi tukakithibitisha. Kwa hiyo wa malaika waliotajwa majina yao yakathibiti kwenye dalili sahihi ya Allah, tutayatumia hivyo hivyo. Na wale ambao majina yao hayakuthibiti, basi na sisi tusiweke majina yenye hayafai. Sawa Waislamu? Tusiweke majina yasiyofaa. Mathalan wa mitume na manabii wote kwa ujumla, idadi yao ni ngapi? 124,000. Wapi mliitoa hiyo idadi? Na? Kwenye? Ah, sio kwangu mimi. Na? Kila wakala. Waislam, hii idadi 100,000 sijui 124,000. Hii idadi ipo kwenye hadithi. Lakini hadithi dhaifu. Hadithi dhaifu. Sikitiko ni kwa kuwa watu wengi huwa hatujibaze, hatujihimizi na hadithi hukumu yake, usahihi na udhaifu. Ndio maana maajabu yanakuwa ni mengi. Nasikia mtu tu ni dai, Allah amlipe kwa nia yake, anazungumza kitu kwa kutegemea hadithi iliyokuwa dhaifu. Kwa kutegemea hadithi iliyokuwa dhaifu. Leo pana mmoja miongoni mwa mashehe wa Tanzania, kwa kuwa namsikiliza kwenye YouTube, akaleta katika mawaidha yake, akaleta hadithi yenye pekee ya uongo. Hadithi inasema hivi: man ashaqa, atakayependa, yani yule ambaye atakayeingiwa na mapenzi akampenda mwanamke kweli, akapenda kweli, fakhafa, akaficha ile mapenzi yake, akakataa kumwambia yule mwanamke, sawa, akayaficha ni mapenzi yake, akafa kwa sababu ya mapenzi yake anayempenda yule mwanamke, dakhala aljanna, anapenda peponi. Sawa. Aliyesema hiyo hadithi ni daktari, lakini tunamzania kheri, huenda hajui kwamba hii hadithi sio sahihi. Tunamzania kheri, huenda hajui kama sio sahihi. Bi maana atakayempenda mwanamke akayaficha mapenzi yake, akazidiwa na mapenzi, akapigwa na ugonjwa wake wa roho hadi akafa peponi. Jihadi ya Islam. Naam? Kwa kweli sina kumbukumbu. Lakini pana kitabu kimoja ambacho naweza nikasema ni darsa ambalo Sheikh Abdul Hamid alikuwa anapenda kutoa Facebook, na hadithi zilizokuwa dhaifu. Tukachukua, ikabidi kuchukua zile hadithi zote kuziweka fasi moja, kuziandika kama kitabu. Sawa? Lakini bado hakijatoka, itu Allah tuafikishe kitoki. Na hiyo hadithi pia hii muhimu. Na yeye pia tukaizungumzia, na tukazungumza udhaifu wake umesimamia wapi. Kwa hiyo watu lazima tujihimize, tujue hizi hadithi dhaifu ziko wapi, sahihi ziko wapi. Sawa? Hichi ni kitu ambacho watu wengi, maduati wengi wanapaswa wajihimize nacho. Bali ukichunguza, katika sharti za mufti, katika sharti za mtu kuwa mufti, anapaswa ajue hadithi upande wa usahihi na udhaifu. Sio mufti tu, hadi khatibu mtoa hutuba, miongoni mwa sharti zake anapaswa ajue hadithi dhaifu na sahihi. Leo ukichunguza kwenye mimbar, pana visa vingi sana ambavyo vinazungumzwa. Kisa chenyewe ukija kuchunguza utakutana hata hakijawaiaga kupatikana. hakijaweza kupatikana. Mfano, Umar ibn al-Khattab amislimu aje? Na anataka akajua si Umar al-Muslim. Naam? Ameenda kumtembelea dada yake, ehe. Akakuta yuko anasoma Qur'an. Alafu akampiga dada yake. Baada ya kumpiga, surati Taha. Akaenda kusilimu. Fahamu, tumefunza hivyo hivyo, Allah alipe kheri mashehe. Lakini hichi kisa hakikutokeaga, sio sahihi. Hichi kisa sio sahihi. Eti sijui Umar alikuja akamwambia dada yake nipe chini huko nasoma, akamwambia wewe hauko tahara. Umar akaenda kwanza akamwasha kofi. Akamwambia nipe, akamwambia si kupi. Hapo mume wa dada yake yuko wapi? Chini ya kitanda. Umar akaenda akanao akaja nipe, sasa akamwambia bado tahara mpaka ndio kawe Muislamu. Lakini ndivyo tulivyofunzwa, twende tu hivyo hivyo. Allah alipe kheri walimu zetu. Awalipe kheri walimu zetu. Wametufunza alhamdulillah, na hatuwezi tukawakashifu wala hatuwezi tukawasema vibaya, bali tunawaombea dua nzuri, Allah awape mwisho mwema na awalipe thawabu kwa nia zao nzuri. Maana haikuwa nia zao tu atufundishe kitu chenye kikuthibiti, wao ndio walikuwa hawajui. Mtume alikuja Madina, walimpokea tala albadru alaina min thaniyati alwadaa wajaba shukru alaina mpaka mwisho. Hivi yote havikuthibiti. Hii tala albadri haina upokezi sahihi. Sio tunaelewa Waislamu. Lakini tunakwenda. Tunakwenda tu. Tumefundishwa hivyo hivyo, ya Allah tendeni. Na mtu atapanda mimbara atakwambia mtume alipokuja Madina alipokelewa. Mtume alikuja Madina anatokea. Anatoka Maka. Lakini kuna anatambia tala albadru alaina. Tumichomozewa na mwezi, tumijua na mwezi. Huu mwezi wanamkusudia nani? Mtume. Huu mwezi umekuja unatoka wapi? Min thaniyati alwada. Sio Maka, min thaniyati alwada. Ndio kwenye ulikuja unatokea. Mtume alitokea huko. Fal muhim. Twende tu kimsikia hata khatibu anazungumza, ya Allah. Huenda ajue kwamba ni sahihi ama ni dhaifu. Wewe kama unajua hichi ni dhaifu, isogelee. Mwambie taratibu shekhe, hivi na hivi nimewahi kusikia anasema kadha wa kadha, unasemaje? Akiwa mtu mzuri atakwambia nitarudi kutazama. Sawa. Ila pana wengine wanafikiri wanawekea mu kaidi. Ni hivyo hivyo ni ukweli. Hamna brother Feri. Achana naye. Achana naye. Mwanzo kaweka brother Feri kwa sababu ya kuchukiana na shekhe. Ukakutana na tasiku nyingine kwenye darasa kupandisha mkono kuuliza swala, haupewi nafasi. Kumbe chana navyo, twende tu hivyo hivyo. Akasema fatira samawati wal ard, muumba wa mbingu na ardhi, alim al ghaibi wa shahada, mjuzi wa ilmu ya siri na kadhalika, ni mjuzi wa mambo yenye kuonekana. Allah anajua ilmu al ghaib, mambo yasiyoonekana. Allah iko na elimu nayo, na yale mambo yenye kuonekana kadhalika Allah yuko na elimu nayo. Hapa katika kalimatu al-ghaib, al-ghaib ni kitu kisichoonekana. Sisi wanadamu hatukioni, kadhalika na majini. Hakuna yeyote yuko na ilmu al-ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nao mitume, manabii hawana ilmu al-ghaib mpaka pale ambapo Allah tawaambia kitu chenye kitakuwa baadaye, ndipo na wenyewe wanakijua. La sivyo, si manabii, si wanadamu, si hakuna kiumbe chochote ambacho kinajua ilmu al-ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Sasa unakutana mtu anaenda kufanya rukia zake huku yuko anatumikisha majini, eti majini yanamletea habari. Kwani majini yenyewe yanajua ilmu al-ghaib? Yanajua ilmu al-ghaib majini? Hayajui ilmu al-ghaib. Na ndio maana Mtume alituambia majini yakija yakitoka kuiba habari kule mbinguni, limoja la ukweli anafika anaongeza 99 ya uongo, yote wanakupatia. naona ikaa pale eti uko mganga, eti umepata habari kutoka kwa majini, unaitaga manteni, eti kuna manteni yake. Unaenda kuwa mungu, unaenda kuingia kwenye shirki, ujikutane umekuja kufa hauko Muislamu. Tena tatizo. Al-ghaib iko na aina, aqsamul ghaib. Bimaana al-ghaib ala nawain. Al-ghaib imegawanyika mara mbili. Pako al-ghaib al-mutlaq na al-ghaib an-nisbi. Aqsamul ghaib, al-ghaib al-mutlaq wal-ghaib an-nisbi. Siri, ilmu ya siri ambayo hakuna yoyote asiyejua, yani moja kwa moja haijulikani. Na pako wengine ni al-ghaib an-nisbi, yani ni kitu kisichojulikana kwa unasaba fulani. Tukianza kwanza al-ghaib al-mutlaq, wa huwa alladhi la ya'lamuhu illa Allah. Ni ile ghaibu, ni ile ilmu ya siri ambayo hakuna yoyote anayejua isipokuwa Allah. Siri zote ala al-itlaq, moja kwa moja, hakuna anayezijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yattali alayhi ahadun min khalqihi, hakuna kiumbe hata mmoja ambaye yuko na hiyo ilmu. Hakuna kiumbe hata mmoja ambaye yuko na hiyo ilmu. Nakumbuka siku moja tuko kwenye seminar, Sheikh Ahmad Saleh akaulizaga swali. Akasema hivi, kwenye hili swala mimi ninatoa zawadi ya gari. Atakayeweza anapeleka gari. Akachukua funguo akampa Sheikh Zuberi Musa, akamwambia Sheikh, atakayeweza hili swala umpe funguo ya gari, tukutanie kule chini tunaenda kubadilisha majina. Lakini hilo swala hilo ni maana ni masala mawili. Sharti uweze yote mawili. Ukiweza ni moja upate. Uweza yote mawili. Akasema nani mwenye ko tayari kujibia? Mmoja katika watu waliokuwa pale hadhira akaweka kidole juu. Wengine kwanza tukaogopa, hili suala anawekea yuko gari, sio la utani. Mmoja akaweka zake mkono, "Je, mimi niko tayari?" Sheikh akamwambia, "Alhamdulillah." Suala la kwanza, umezaliwa mwaka gani? Jamaa akasema mwaka yeye alizaliwa. Sheikh akasema, "Naam, umeweza la kwanza." Sheikh, hilo ni la kwanza, alhamdulillah, nusu ya jibu hiyo. Bado la pili, akiweza la pili billahi, chukua funguo mkabidhi. Suala la pili, utakufa mwaka gani? Usiseme eti Allah ndo anajua. Sema mwaka ni hadith. Precise, sema nitakufa mwaka fulani. Nani yuko na jibu? Kwa hiyo swala likawa limemshinda Sheikh, akasema nipe funguo yangu ya gari. Kwa hiyo hii ni ilmu la ghaib. Hakuna yeyote anajua atakufanga mwaka gani. Sawa Islam. Kwa hiyo hii inaitwa al-ghaib al-mutlaq. Ilmu la ghaib ambayo hakuna yeyote anayejua isipokuwa Allah. Ile inaitwa al-ghaib al-mutlaq. Ya pili al-ghaib an-nisbi, wa huwa alladhi yakunu ma'luman li ba'd al-khalq wa la yakunu ma'luman lil-akharin. Ni ile ilmu ya siri ambayo inajulikana kwa baadhi ya watu na wengine hawaijui. Watakuni, hii ni sharti sasa, watakunu maarifatuhu min khilali alwahi. Na hiyo ilmu ya siri, huyu mwenye anaijua, anaijua kupitia njia ya wahi kutoka kwa Allah. Hapo nafikiri napata majibu kwamba sio kila mtu anaijua hii ilmu ya siri. Ni yule ambaye anapewa wahi na Allah. Bimaana nani? Wa manabii, wa mitume. Na wenyewe sio ilmu ya siri yote kwa ujumla, la, baadhi ya vitu. Mfano gisi Allah alikuwa anamfunulia mtume wake, anamwambia, anampa alamatu saa, ashiratu saa, alama za kiyama. Ni mambo ambayo atakayokuja baadaye. Allah anamwambia mtume wake. Mambo yaliyopita na mtume hayajui, Allah anamwambia. Kwa hiyo kupitia wahi ndo akayajua. Yale ambayo hakuambiwa na Allah hajui. Sawa? Mfano hivi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua kila sahaba wake atakufa siku gani? Alikuwa hajui. Hili sio lake, hili ni muhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alikuwa anajua kwamba mtu fulani ataumwa? Alikuwa anajua hilo? Alikuwa hajui mpaka apewe wahi. Sasa leo wengine wanapewa wahi na majini. Anakuambia wewe miaka ya mbele utakuja kuwa mtu fulani, mtu fulani. Ashapewa na majini yake huko. Hizi ni shirki tuko tunaingia hapo. Allah atuweke mbali na shirki na washirikina wote kwa ujumla. كويزني أنواع الغيب الغيب المطلق والغيب النسبي أكندلي كسيما كتكالي دواء يمتومي أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون wewe unahukumu baina ya viumbe vyako kwa yale waliyoختلفiana wewe ndiye hakimu wewe ndiye unayehukumu baina yao ihdini lima ikhtulifa fihi min alhaqi biidhnik niongoze kwenye haki kutokana na yale waliyoختلفiana kwa idhni yako huyu nani anayeomba aongozwe mtume sallallahu alayhi wasallam na tunajua kwamba mtume alikuwa kwenye haki sawa ila sasa tuulizane mimi na wewe kinyume na ndani ya sala kusema ihdina siratal mustaqima tunakumbukaga tena kumwambia Allah ihdina siratal mustaqima katika dua zetu tunaombaga hiyo dua Allah tuongoze tuko hapo Islam mtume ndo mcha Mungu wa wacha Mungu hakuna mwenye iko na imani kuliko mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini ndani ya sala alikuwa anaomba dua gani ya muqallibal qulubi ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ايوه mwenye kuzigeuza nyoyo ithibitishe au uthibitishe moyo wangu kwenye dini yako ewe mwenye kuzigeuza nyoyo za wanadamu moyo wangu mimi uelekezee kwenye taa yako mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye anaomba hiyo dua mimi na wewe tukiwa katika dua zetu tunaomba gani ewe Allah naomba maisha mazuri Ewe Allah naomba niwe na mali. Ewe Allah naomba niwe tajiri. Allah anaweza akakupa vikaja kuwa fitna kwako. Anaweza akakupa vikaja kuwa fitna kwako. Kama pana kisa kimoja ambacho ni cha uongo hakikuwahi kutokea. Sahaba anaitwa Thalaba. Eti alikuja kwa mtume akaomba mali. Mtume akamwombea dua akapata mali nyingi. Akaja kuombewa atoe zaka. Mali ikawa fitna kwake akakataa kutoa zaka. Mtume alipokufa akaja kutoa zaka wakati wa Abubakar. Abubakar akakataa akamwambia wakati wa mtume hukutoa mimi siipokei. Akaja wakati wa Omar akaikataa mpaka wakati wa Uthman ndio akafariki. Yaani mali ni fitna kwa wanadamu. Nimeleta chikisa malengo yangu sio kustadili kwa chikisa. Malengo yangu ni kusema kwamba chikisa ni cha uongo. Hichi kisa ni cha uongo. Hakijathibiti huu sahaba Thalaba wala hakufa wakati wa Uthman wala hakufa wakati wa Umar wala hakufa wakati wa Abubakar alikufa mtume angaliki hai kwa hiyo kisa cha uongo lakini mali ni fitna tena mali ni adui sawa lakini na uadui wake wote wanadamu wanafanya nini wanazipenda wa innahu lihubbil khairi لا شديد وانه لحب الخير الخير بمعنى المال من ادم انا بند مالي مapenzi yake ya kupenda mali la shadid ana mapenzi makubwa sana hivi bwana umdani kuna mnyanza akasema kwamba yeye hapendi mali hamna ukitaka ujue kwamba mali inapendwa subiria siku ya urithi acha siku ya urithi papatikane tu mfadhili anasema nani natafuta fakiri ambaye nitakayempatia pesa ili akafanye mtaji. Naam? Siku za mangombe tu sasa wangu anakumbusha. Siku tu za mangombe tu kwenye Eid al-Adha, kwenye Eid kubwa. Subhanallah. Kwa kweli Allah tupatie ikhlas. Na atupe mwisho mwema. Kuna baadhi ya mashehe ambao wanapewa ng'ombe za kuchinja siku ya laidi wao wanaenda kuziuzisha sokoni. Wanaenda kuziuzisha sokoni. Wanashindwa kuzifikisha kwa wahusika, wao wanakwenda kuuzisha. Hii ni dhulma tunayoifanya. Allah atupatie ikhlasi kwa kweli. Kwa hiyo mali ni mtihani, mali ni fitna. Akaendelea kusema innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim. Ila siratin mustaqim. Hakika wewe Allah unaongoza umtakaye kwenye njia iliyonyooka. Allah ndiye anayeongoza amtakaye kwenye njia iliyonyooka. Sio mimi na wewe ndio tunaongoza, ni Allah. Sisi tunafanya asbab. Tunafanya sababu. Unaweza ukamlingania mtu na muonesha hii ni dhambi. lakini ukakutana mtu mwenyewe uko analingania bado hajaelekea, elewa kwamba tawfiq min Allah, alhidayah min Allah, Allah ndiye anayeongoza. Wewe ni sababu tu unazozifanya, usiwe na chuki, usichuki. Maana kwenye da'wa hapahitajiki hasira, usiwe dai uko na hasira, utapigana na maamuma kila siku. Maana pana maamuma na pia hasira, sheikh, pana maamuma unazo kumwambia kitu hadharani ukasikia nakwambia sheikh unatudanganya kweli. So ukiwa na hasira hapo chenye kitapa hata ni matatizo. Kumbe asabru ala aladha fihi, mtu kuwa na subra kwa maudhi yote atakayokukuta. Mtu mwetu kapigwa, katolewa jino, kafanywa maudhi mengi, maajabu mengi, lakini alikuwa na subra. Kumbe tumuige mtu wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha du'aun 'azimun, na hii ni dua kubwa. Ya'asimu Allahu bihi al-muslima, Allah anamkinga muislam kupitia dua hii, min al-ahwa'i, kutokana na matamanivu ya nafsi, walfitani, na fitna ambazo watu wanaishi ndanimo, washururi na shari ambazo zinazomzunguka mwanadamu. Thumma qala an-nazim, kisha mtunzi wetu wa mashairi akasema wattabi'il huda. Tukikumbuka shairi letu mwanzo linaanza tamassak bihablillahi wattabi'il huda, shikamana na kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi'il huda, na ufuate alhuda, uongofu. Walhuda huwa alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, ni yale ambayo mtume katumwa kwayo, hiyo ndio huda. Nini maana yake? As-sunnah, kufuatana na sunna ndio haki. Leo mtu anaponda sunna kisha ukija kusema inakuwa tatizo. Yaani leo katika jamii ambayo tunaishi sasa, watu wanataka dini ndio ifate watu, na hichi hakiwezekani ila kiyami saa. Mpaka kiyama kusimama, haiwezekani dini ifate watu, bali ni watu ndio analazimika kupata dini. Dunia nzima watu mkitaka mritaji, dini itabaki kuwa dini tu. Dini itabaki kuwa dini. Dunia nzima watu mkitaka mukhalifu ya kukhalifu, Allah amechukua ahadi ya kuilinda dini yake. Watu wakitaka watu wa bid'a, Allah hatokosa kuleta watu wa sunna. Na hii ni haki. Kama jinsi alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi iliyo sahihi, amepokea Ibn Majah na sahaha wa Sheikh Al-Albani, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'ala al-haq, katika umma wangu hapatokosa kikundi ambacho kitaendelea kuidhihirisha haki. La yakhdhuluhum man khadhalahum, hawatoacha kuwanusuru wale wenye kukataa. Bimaana watu watakuwa wanaitetea sunna, pana watu watakataa kuwanusuru kwa sababu wako wanaitetea sunna, bali watawapiga vita. Sawa, watawapiga vita, lakini kikundi hicho cha kutetea sunna kitaendelea kuwepo hata yaati ya amrullah, mpaka pindi amri yake Allah itakapokuja, hadi pale kiyama kitakaposimama. Watu wataendelea kuitetea haki, sunna itaendelea kutetewa, hata ikiwa ni mtu mmoja mwenye kuitetea sunna, watu wakitaka wamchukie, Allah ataendelea kumcheza nguvu huyo mtu. Na hiyo ndio haki. Tupende tusipende, ni lazima, sio khiari, ni lazima tufuate kitabu na sunna, ni lazima, sio khiari. Mimi na khiari nikiamua hii sunna nikiamua mimi kitabu na sunna nitafuata, nikiamua sifuate, hamna. Ni lazima tufuate kitabu na sunna, kama alivyosema Allah, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, Allah ndiye aliyemtuma mtume wake ai Muhammad sallallahu alaihi wasallama bil huda, kwa uongofu, wa dini alhaqi, na dini iliyokuwa ya haki, liyudhhirahu ala dini kullihi, aje kuidhihirisha hiyo dini ya haki kunako madini yote. Leo waislamu tunaonaga aibu kudhihirisha dini yetu, kweli uongo? Waislamu kweli uongo? Acha niwape ushahidi wa kuonyesha kwamba vile tunaonaga aibu kudhihirisha dini yetu. Wakati wa Noeli, kafiri anakuletea chakula, na karibu tuchangie Noeli, karibu tuchangie Pasaka, karibu tuchangie Bonane, masala na kuwaga mengi. Sasa shekile chakula nikichukua au nikimwaje? Tuache masala ujanja, dhihirisha dini yako, mwambie dini yangu hainiruhusu hichi kitu. Tayari sijibu linakwisha. mpaka wazitirefua shekhe kile chakula nikikichukua nikikimwaga atachukia ujirani tena na joto msio kuhusikana na ujirani. Ujirani katika kuvunja haki za Allah. Dhihirisha dini yako, mwambie dini yangu hainiruhusu hicho kitu. Anakuja mzazi wako kukutembelea ni Mkristo, eti inabidi mnunulie pombe, unamwita mtumishi Mkristo kamletee pombe. Acha mtu ajabu sana. Kataa, hamna pombe ya kuingia ndani kwako. Hamna pombe ya kuingia ndani kwako. Aule ni mzazi, Allah alikwambia mtii mzazi wako kwenye maasi. Wapi Allah alikwambia mtii mzazi wako kwenye maasi? Hakuna kumtii mzazi kwenye maasi. Haya. Mtu huyo huyo kama sijui ni huyu msikiti kama ni msikiti wa barabara ya pili, nimewahi kuuliza swala, eti mtu kazini kwake anaambiwa hapa vitu vya kusali sali hamna. Eti anakuwa anaenda kusalia chooni. Nadhani barabara ya pili ndio nimeuliza ile swala. Ni kule chini ndio nimeuliza ile swala. Eti vipi huyu mtu sasa anaruhusiwa asali humo humo? Ah. Mtume anasema al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal-hammam. Ardhi yote ni msikiti isipokuwa sehemu hii. Makaburini na chooni au kwenye dushe sio sehemu ya kusalia. Mtume amekataa. Dhihirisha dini yako. Bosi wako akakataza kusalia kazini, acha hiyo kazi. Ukiacha kwa ajili ya Allah, Allah atakupa badala. Man taraka shay'an lillahi awadahu khayran minhu. Atakayeacha kitu kwa ajili ya Allah, Allah atampatia badala iliyokuwa bora. Leo tuna matatizo watu. Tushaka jalia nafsi zetu kuwa na uoga, la nikifukuzwa hapa nitapata nyingine kazi wapi? Ni dharura, sio dharura eh? Maana leo neno dharura linatumikaga fasi sio kwa fasi yake. Neno dharura linatumikaga fasi sio kwa fasi yake. Sawa Waislamu. Tulizane tu kwanza hapa kidogo tu. Neno dharura maana yake ni dharura, maana yake jinsi mnavyokisikia neno dharura maana yake kitu kimefika bila kutaka. Hapana. Kitu cha kudhuru. Mfano kwa hiyo ndo maana ya dharura. Naam. Naam. Kitu ambacho kinakuja ghafla pasina kutegemea. Fahamu hivi. Pana vitu ambavyo vinaitwagwa ad-daruriyatu al-khams. Mambo matano ya dharura, ya lazima. Bi maana hayo mambo hayo hakuna mwanadamu yuko na haki ya kuyapeleka jinsi anavyotaka yeye. Hayo ni mambo ambayo Allah akakupatia nayo lazima uyalinde. Sio kusema tu utaamua jinsi utakavyotaka wewe ndivyo utakavyovipeleka, la. Wewe lazima uvivyo vitu vilinde. Vinaitwa daruriyatul khams. Vitu vitano ambavyo ni lazima vilindwe. Katika hivyo vitu pa muhimu kwanza ad-dinu, dini. Dini ya Uislamu ni lazima dini ilindwe. Ndio maana mtu hana hiari ya kwenda mdini yenye anataka. Bali ni lazima kuwa Muislamu. Ni lazima watu kuwa Muislamu. Na atakayetaka dini kinyume na Uislamu hatokubaliwa yeye na dini yake siku ya kiyama. Jambo la pili, al-aqlu, akili. Akili hiyo ni amana Allah amekupa, lazima uilinde. Ndio maana ni haramu kufanya kitu chochote ambacho ni sababu cha kukuharibia akili yako. Pombe ni haramu kwa sababu inaenda kuharibu akili. Bangi ni haramu kwa sababu inaenda kuharibu akili. Kwa hiyo kila kitu ambacho kitakuwa sababu ya kuharibu akili yako ni haramu kukitumia hicho kitu. Hicho ni cha pili. Cha tatu, an-nafsu. Nafsi ya mwanadamu, bi maana mwili wa mwanadamu. Mwili wa mwanadamu. Ndio maana hapa panaingia masuala ya kusikana, masuala ambayo wanazuoni pia wamestilafiana. Je, inajuzu mtu kutoa figo akampa mwenzake? Sawa. Haya ni masuala wanazuoni mmoja ameona inajuzu, wengine wakaona haijuzu. Lakini ukichunguza sawa sawa, hakika tani kutoa figo kwenye mwili wako ukampa mtu mwingine, haijuzi, ni haramu. Sasa huu mwili sio wako. Mtu anakuambia ile figo uko na mafigo mawili, unaweza ukatoa ni moja ukampa mwenzako. Sawa. Ndugu yako labda macho yake yote mawili hayatumiki, unaweza ukatoa jicho moja ukampa? Waislamu, unaweza ukatoa jicho moja ukampa? Kwa nini? Kwenye jicho tukatafu, kwenye figo tukubali. Ndugu yako hana mkono, lakini kwa mganga anakuambia unaweza ukatoa mkono wako ukampatia tukamshonia nao, uko tayari ukate mkono umpatie? Kwa nini ukatafu kwenye figo ukubali? Tukukate mguu tumweke ndugu yako, uko tayari? Sasa baadhi ya vitu tunakataa, lakini kwenye figo ndo tunakubali. Huu mwili sio wako, hautoupeleka jinsi unavyotaka. Kwa hiyo ad-din wal aqlu wal nafsu, kisha inakuja an-naslu, kizazi. Kizazi, kulinda kizazi ni lazima, kulinda kizazi ni lazima. Ndio maana zina ni haramu, kwa sababu ukienda kuzini mtu akabeba mimba, hichi kizazi ambacho umepoteza, kesho siku ya kiyama utaulizwa kacho. Kizazi ambacho Allah amekupa ukakipeleka kwenye njia sio stahiki, siku ya kiyama utaulizwa kwacho. Kwa hiyo ad-dinu wal aqlu wan naslu wa kingi chetu chasema ad-dinu al aqlu wan nafsu wan naslu, kisha cha mwisho al-mali. Mali yake, kuwa tajiri unavyotaka, hiyo mali uko nayo, hauna ruhusa ya kuitumia jinsi unavyotaka, lazima uitumie chini ya misingi ya Uislamu. Ndio maana ukiwa na mali, israfu ni haramu, kadhalika ubadhirifu ni haramu. Israfu ni mtu yani kukonsome kitu katika njia kwa kitu chenye sio cha haramu. Mfano, mtu anaenda pale kutawadha, anafungua zake bomba hadi mwisho, maji anamwaika, kisha anatawadha zake taratibu. Hii ni israfu. Hii ni israfu. Mtu amekula akashiba, kingi bado anajazajaza tu. Hii ni israfu. Lakini ikiwa kwenye vitu vya haramu, mtu anatoa pesa tena anamwambia jendufata agachupa. Anampatia mtu aende akanywe pombe. Anampa mtu pesa aende kazini. Hii sio israfu. Hii inaitwa ubadhirifu. Kama Kisalamu amesema innal mubadhirina, watu wenye kufanya israfu kwenye mambo ya haramu ni wandugu wa shaitani. Sawa? Kwa hiyo mali ni ya kwako wewe ndio unaimiliki, lakini hauna hukumu, hauna droit ya kuitumikisha jinsi unavyotaka. Lazima utizame, hichi ninachotaka kukifanya, sheria inaniruhusu? Ikiwa sheria inakuruhusu, alhamdulillah. Sheria haikuruhusu, bana stop. Kwa hiyo hivi vitu vitano hivi, darura, daruriyat, hivi vitu vitano hivi, ndipo pale tunasema darura ni kitu ambacho kama hakikutendwa mtu atadhurika kimoja kati ya hivi vitu vitano. Sio, tunaelewana? Darura ni kitu ambacho kama haukikitenda utadhurika kimoja kati ya hivi vitu vitano. Mfano, mtu umeenda safarini ukabanwa na njaa, ukabanwa na njaa kweli, hauna chakula chochote, pako majani tu hapo, utafanya nini? Au pako tu maiti imeshakufa, utafanya nini? Utakata ule? Hapa sasa panakuja masala mengine. Sasa nimekwenda safarini, nimekosa chakula, niko peke yangu, hakuna hata mzoga, lakini pako mwanadamu mwenye ameshakufa, ni mle au nifanye nini? Ni haramu kumla mwanadamu, ile shakuwa dharura, nitakufa na njaa na maiti ya mwanadamu yuko hapo, nifanye nini? Naam, utakula kidogo, farme hiyo haijuzu. Hamna kumla mwanadamu. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kasru idhamil mayyit kakasrihi haj, kukata tu mfupo wa mwanadamu, kumkata mwanadamu ambaye ni maiti ni sawasawa na kwamba vile umemkata yupo hai. Alisahisha Sheikh al-Albani kwenye kitabu chake Ahkamu al-Janaiz, kumkata maiti ni sawasawa na kumkata aliyopo hai, na kumkata mtu yupo hai la yajuzu, haijuzu. Kwa hiyo na maiti kadhalika haijuzu. Utatafuta vingine, utapambana na majani, kula kwa majani yako. Falme, ndugu zangu Waislamu, Mina zana cha tusimamia hapa, tumalizie aya. Wala ukariha al-mushrikun, washirikina wale makafiri, hata wakichukia wewe Muhammad kuidhihirisha dini yako ya haki, utaidhihirisha tu. Kwa na wewe dhihirisha sunna, watu wa bid'a wakitaka wachukie, dhihirisha sunna yako. Weka hadharani, jifaharishe kuwa mtu wa sunna, watu wa bid'a wakitaka wachukie. Sawa Waislamu? Kwa hiyo haki tuidhihirishe. Haki tuidhihirishe popote pale ambapo tutakapokuwa. Acha tusimamie hapa. Wiki ijayo Allah akipenda tutakuja kuanzia kwenye hili shairi letu wa tabi'il huda. Tunamomba Allah tuwafikishe kwenye haki. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.